Teraz będzie piosenka o tym, co się często w życiu zdarza i na co nie mamy wpływu, chociaż bardzo byśmy chcieli, a my cały czas czekamy i cały czas mamy nadzieję. Będzie akord G-moll. Tylko ten jeden raz, błagam ciebie Elka, czyli bon ton na ostrzu noża. Tylko ten jeden raz, błagam ciebie Elka, bon ton na ostrzu noża. W sercu mamy zając, w ręku widnokręgi, wełnie pożar morza. Tylko ten jeden raz, błagam ciebie, skok na cud i trzy zdołamy. I nim dopadną nas na złe i dobre smacznie i kilogramy. Bo jest winny teraz nie pan Amów czy pan Kruć, szemrze, tak szemrze. Hej, gdy dostanie nieśmiertelny wierszem bądź. Tylko ten jeden raz, błagam ciebie, Elka, dyskretny nonsens.